डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से। चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, आप खाए थाली में मुन्ने को दे प्याली में, चंदा मामा दूर के पुए पकाए भूर के। Hey, boo.